यह विशेष प्रवचन आज दिनांक 5 मार्च 2003 तदनुसार फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2059 की क्षेत्रीय युवक संघ के दंपत्ति शिविर जो की दिनांक 26 फरवरी से 13 मार्च 2003 तक हुआ है के उपलक्ष्य में श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश उत्तरांचल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आजकल के इतिहासकारों ने बुद्धिजीवियों ने बोले पुस्तकों में लिखा है कि क्षत्रिय जाति में जो सती होती है सती, तो ये कुरीति है, कुप्रथा है, तो ये कुप्रथा हम लोगों को तो लगती नहीं है, तो आप क्या इसमें क्या विचार, आप क्या मानते हैं? सती का एक तात्पर्य होता है, एक कनरवा गांव है, करपात्री महाराज ने खुद ने कहा मैं देख रहा हूँ वहां मामे के घर में थी कन्या, मामे घर में थी और उसे पति यहाँ पे गया मैं था, तो मैं कहा भाई मार है श्री शांत हो गया, श्री शांत हो मेरे ले जाओ, मेरे बाहर ले लो नहीं तो आप घर चल जाएगा, ये घर जल जाएगा सभी, क्या पता मोमबत्ती चले वे आंगड़ी बुझे ही वे कर पाती मैं देख रहा हूँ यह पता नहीं है यह सत्य है, आंगड़ी बुझाई मैं चलेगा बारे नहीं बोले थे खड़ी तो सूर्य भगवान प्रार्थना करी महाराज आग नहीं दो वही ऊपर गिर गई जो पीपल पेड़ ऊपर वह देखा गई आदमिया बचाव कल्याण में नहीं है, ये समझते नहीं है आजकल क्या समझे, महान मूल है सत्य को तत्व को समझते नहीं, इस बार से कह देते प्रथा नहीं है एकदम सच्ची बात है, जो हाँ तो आंगली चल जाएगा आंगली बुझे काले अरे उठे पेपर ले गई पेपर ले लो पेपर ले लो कुछ मुसलमान था कई मुसलमान और मुसलमान यह बात कही है बंद प्रत्यक्ष ये जानते नहीं क्या समझे सत्य क्या होता है असत्य क्या होता है जानते नहीं, ऐसी प्रथा नहीं है कोई प्रथा हो जाए तो दूधोड़े गांव है दूधोड़े सत्य है, मैं दर्शक आया हूँ दो दूर में सप्ताह करी मैंने दो दूर गांव में सप्ताह करी थी भागवत से, तो मैं वो गया था वहां सती माता मिली प्रकृति के 10-12 दिन तक प्रकाश रहा। मैं कह दो मेरे पर कपड़ों डाल करके कबूतर मेरे पकड़ ले रही उठा कर ले गया। डोडी होती है डोडी तो भीतर से बंद हो जाए, बाहर से बंद हो जाएगा कुटा नहीं होता। आप पता है नहीं, जो खास डोडी होती है बड़े दरवाजे होता है बाहर कुटा नहीं होता, भीतर से बंद कर दो बाहर से भीतर नहीं कर सकते। जो चार जवान मन में खड़ा था पिछड़े हाथी क्यों शेत आ गई एक थी। मैं खुद में सु बात करी हमें तो कहो चार पांच दिन तक प्रकाश है मेरे पास, फिर वो धीरे धीरे बदला है। वही सुविधा करी मैं बुलाया था तुलसी महाराज ने, मैं सुविधा करी। वैसे संस्कार कैसे जागृत रहे? आजकल तो पढ़ाई भी बच्चियों की बहुत आगे तक कराते, बच्चियों को पढ़ाई भी ज्यादा कराते हैं। हाँ। और वैसे संस्कार कैसे रहे सती के? फिर आजकल ठुकरानिया इधर उधर शहरों में बहुत घूमती है। तो आजकल छोटी अवस्था में तो बाल कटे पड़े लड़कियां भी पढ़ती है, बड़ी अवस्था में शायद पढ़ाते है। ये रीत है आजकल तो बहुत भ्रष्ट होने की रीत है। ब्याह से पहले ही साथ में गए साथ में बहुत खराब थी ये। वो सत्य नष्ट हो जाता, वो सत्य नहीं होता। अरे बताए नहीं क्या जाना भी सूरदास क्या जाना बताओ, सब सृष्टि ऐसी ऐसी है पर सूरदास को क्या पता। इन वास्ते आज का भी आपने समझते नहीं। बच्चिया में पढ़ानी कितनी चीज है, घर का काम शो कर सके हिसाब कर सके थे, अपना समाचार दे सके समाचार पढ़ सके घर का काम सब कर सके इतनी बना रही है। और क्या पर्दा प्रथा ठीक को नहीं, पर्दा प्रथा को मिठाओ तो क्या? पर्दा प्रथा बहुत बढ़िया चीज है, समझते नहीं। आज पता नहीं अस्थी पुरुष है बहन भाई है, बहन भाई है अस्थी पुरुष है खुले मोटे बैठे थे, बड़ी बड़ी माताओं को देखा है। देखा नहीं मेरा भिक्षा से गया हूँ जो बूढ़ा माजी मैं तेरे पोते देता हूँ, मेरी दादी माँ थी थी बूढ़ी हो आप घूट रहा है मैं रहता बूढ़ा तो हमारी दादी माँ मैं रहता मेरे तो तेरे पोते के समान हो बहुत बढ़िया चीज है, समझ नहीं। अंधा आदमी देखे वही पता नहीं मुझे, इस विषय में सूरदास से पता नहीं। जोर किया चित्तौड़ में, जोर हुआ चित्तौड़ में 3 बार जोर हुआ तो लोग कहते हैं कि जोर क्या फालतू ऐसी स्त्रियां मर गई, अगर जिंदी रह जाती तो क्या होता, तो जोर करना ठीक था मर्यादा के लिए? कैसा है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, लोग निंदा कर रहे हैं अभी के ठीक नहीं, लोग समझते नहीं, समझते नहीं। सूरदास को क्या पता, बच्चों को ले ले आप एक कागज देते थे आपको याद होगा, बड़ा होते याद होगा ही 74.5 कागज है अपने पापे के ऊपर 74.5 याद है आप लिखा है। कैसे राम जी के मैं देखे हूँ बोले 74.5 बोले उसको सौगन मानते 74.5 बन जनेऊ है जनेऊ 74.5 बन बिना जाऊ कि नहीं मरेगा। इस बात से चित्तौड़ का वो सूर्य है, चंद्रमा का सूर्य है, ऐसे अत्याचार करने वाले मित्रता रखते हैं। धोखो दे खूब धोखो उसे समय में हम लोग साधु जीतते रहे तो रहे कोई बहुत भयंकर समझते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ये राम राम लिखा है परम पिता लिखा हुआ है अशुद्ध रूप लिखा हुआ है पता नहीं हो देखता आदमी से अक्सर ज्ञान नहीं है वो बता देगा देखता क्या देखेगा क्या देगा ऐसे धर्म तत्व को जानते नहीं। बोले समाज में कई मामलों में स्त्रियां एवं पुरुषों से अधिक रूढ़िवादी ज्यादा है, स्त्रियां थोड़ा रूढ़िवादी ज्यादा है। जैसे कोई घर में मर जाए तो बोले अब एक कोने में बैठी रहती है वर्षों 5-6 महीने तक, और विधवा अगर कोई मंगल कार्य में चली जाए तो अब सुगुण मानने लग जाती है, उसको तंग करने लग जाती, तो ये क्या आप क्या सोचते हैं? ये मैं खराब सोचता हूँ, तो उनके बारे में थोड़ा समझाओ। बोले बीकानेर में यहाँ पर्दा ज्यादा है, 2-3 वर्ष तक बेचारी एक कोने में बैठी रही, ये रूढ़ियां मैं नहीं मानता हूं, परंतु सत्य है वो सत्य होता है। आप रहा उन्हें जलाएगा जला दूंगी, दीपक गांधी ने जला दी, मोहम्मद जला जी को ऐसा देखा देखा तो कहो मेरे बोले भाग जाओ, अब इतना समय नहीं, मैं पहुंच सकू, इतनी दूर है 7 साल तो पहुंच नहीं सकू, तो ठीक हो जाऊंगा। मैं नांदन है, ये नांदन है मामा के पास में कर पाते जी बना दो व्याख्यान में क्या मैं देख रहा हूँ, एक दौरा गया है एक दौरा पक्के ब्रह्म वह भाई जो कैसी वह मैं संतोष किया। धर्म की बात को आज समझते नहीं, क्या समझे आज दो पाश्चात्य जगह आदर्श है, धर्म कहाँ है वहां? मामूली चीज भी हमारे हिंदुस्तान की वहां नहीं है, हमारे कोई आवे तो भोजन करो मिलता है मन हमारे कुछ कुछ लाए तो पूछे पचे राजी खुशी हो पचे पूछे भोजन करो आओ भोजन करो। दौरे पर आए थे अंग्रेज आश्चर्य गया, वहां पर पैसा लग गया हुआ आ जाओ जी मिलाओ पैसा दे दो दे दो दे दे दो मत दो विलास में चीज मिलेगी नहीं। तो ये हिंदुस्तान की बहुत विलक्षणता है, धर्म के विषय में ईश्वर के विषय में हिंदुस्तान में है और मैं नहीं, जो आज अपने खराब कर रहे उसी दृष्टि है। पश्चिम की तरफ चला जाए सूरज तो अंधा तो जाती रात तो बुद्धि पश्चिम तरफ नहीं गई रात हो गई, क्या जाना विचार? सूरज भगवान है भाई पश्चिम तरफ जाएगा दिन रहेगा खत्म हो जाएगा अस्त हो जाएगा, क्या हिंदुस्तान की बुद्धि पश्चिम तरफ नहीं गई, क्या समझे भैया? राजपूत का लड़का था, खूड खूड है खूड एक गांव है, वहां के वहां नौकर थे उनकी स्त्री थी, तो वो जोधपुर भी गई बीकानेर भी ठीक करा ठीक हुआ नहीं, बीमार था पता ही, तो वो नीचे थे ऊपर थे महल में, तो ऊपर सब श्रृंगार किया, श्रृंगार की उम्र अब प्राण चढ़ने वाले बन गया। तो भाई तो छोटा मैंने पास में भाई भाई रोने लगे, मां तुम जा भाई भाई जावे कौन से उगार क्या दिया रोमत रात को तो रो गए रात को रोया करेंगे भी सत्य हुए ऊपर बता दो आ जगह इन जगह देखो ताक यहाँ करो सब श्रृंगार कर गए सदन गई ढोल भजन दे श्री पेवाए बोल लैन वैसे मैं आज जा रही उनका बदलो देन हाँ ढोल बजा जाऊ पीछे तो मैं लेने के लिए ढोल बजा जो आए थे ढोल बजा जाऊ पीछे खूब ठाला को पूछा कोई क्या हो जाएगा क्या अंग्रेज महाराज जो है मुश्किल हो गई हो जाए देख लेंगे जाओ और नौकरी करता था सत्य हुई जो मेरे सत्य हुई भाई मेरे लगता हूँ बहुत वहां भाई सत्य आयोड़ी मरे तो सभी को जानते नहीं लोग समझते नहीं है अरे भाई पटवी से भिंड पटी से भगत वसल परम पिता हाँ देखो देखो सूचता सब अश्व ज्ञान नहीं बताओ परम वसल वो परम पिता लिखा हुआ है मैंने पहले बता देगा बात आजकल अंधे है सभा धर्म का ज्ञान ही नहीं है क्या चीज होती है धर्म जोधपुर में जितने दरवाजे हैं उन दरवाजे हाथ में है कोई सती होती थी हाथ में कैसे लगा रहे सामने दिया कोई पत्थर में कोर दिया जोधपुर दरवाजे पर आग ली हुई है इस दरवाजे थी गई सुते दरवाजे थी गई ये धर्म की बात है सत्य हो ठीक तरह दमयंती की बात आती है ना एक अजगर था अजगर पकड़ लिया तो एक बधिर था वो ने अजगर मार दिया स्नान करे सुंदर वो थे सुंदर जो सुंदरता देख कर गए मन खराब हो गया उसका कि भस्म हो जाए ऊपर वो चढ़ गया खत्म ही हो गया ऐसी बात है संस्कार जैसे देश भक्ति है स्वामी भक्त है और भक्ति के संस्कार कैसे देवे घर में ताकि संस्कारों का आजकल अभाव हो रहा है तो संस्कारों के विषय में बात आप बताएं बाहर तो है नहीं घर में कैसे देवे घर में आप लोग पालन करो तो असर पड़ेगा स्वाभाविक स्वाभाविक असर पड़ेगा ही आप लोग ठीक से हो अपना अपना आप ही बालकों पर मुझे असर पड़ेगा शेठ जी ने कहा था वो घी में दूध निकाल करके और वो दूध नदी में ढूंढ दिया बिक्री नहीं करी शेठ जी ने कहा एक थोड़ कर दो थोड़े कपट फिर आ नहीं होगी भीतर में कारण गीता प्रेस से प्रचार होता है सत्य प्रचार होता है क्यों होता है त्याग है जो शेठ जी का गए हमारे मन ये उदाहरण मैं कर नहीं सका सब आदमी में समुदाय का हम तो सब आदमी सो है सब आदमी मिलते नहीं लिख क्या बोले, सनातन धर्म में समाज वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए भविष्य में कौन से ऐसे समाज से हम आशा रखें कि वर्ण व्यवस्था टिकी रहेगी, किसको आदर्श माने, सब जगह जैसे विधवा विवाह पारित हो रहा है अच्छे अच्छे द्विजों में भी, तो अब विधवा विवाह को हमारे समाज में अच्छा नहीं मानते हैं, तो आपका क्या विचार इस विषय? हमारा विचार तो पुरानी रीति है, बिल्कुल ब्राह्मणों में भी विधवा विवाह पारित हो रहे हैं, तो क्या करें, किसको आदर्श, किसको, किस समाज को माने हम? आप स्वयं धर्म का पालन करो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपना धर्म का पालन करो, वैश्व से होगा बात नहीं होगा, देखा से नहीं होता, स्वयं पालन करो, स्वयं पालन करने वाले की वाणी में शक्ति होती है, असल होता है विश्वास से स्वयं पालन करो, धर्माता बनो। और बोले कोई घर में मर जाए तो वो 10 गात्र 12 दिन करते तो उसमें खर्चा काफी ज्यादा होता है लाखों रुपए का, तो उसके बारे में क्या विचार आप? घर वालों के ऊपर हो जाते सिर पर कर्जा हो जाता बच्चों के, तो मैं कहूंगा बनेगा 12 ब्राह्मण ले गए और उसे भोजन करते, शास्त्र की विधि अनुसार करो, उन्होंने निषेध भी कहा है शब्द का आज बार भी जरूरत चाहिए, सिवाय ब्राह्मण को देना चाहिए, यहाँ तक लिखा है जमीन बिगाड़ देना नहीं देना, और दाम वास करे ये सदा सुखा होते है, ठीक भी है, शास्त्र में लिखा करो, तस्मात शास्त्र प्रमाणते कार्यकारी विवेचित हो, कर्तव्य कर्तव्य में शास्त्र रीति से करो। प्रश्न पूछे तो है आपने कि भाई जैसे मृत्यु भोज पर भोजन वगैरह नहीं होना चाहिए, 12 ब्राह्मणों को जैसे पालन करेंगे नहीं करेंगे, इनको पूछ रहा हूँ मैं संघ प्रमुख साहब को, प्रश्न तो पूछ लिया, पालन पूछना तो ये बात है, शास्त्र विधि लिखी हो विधि नाम कर नहीं, शास्त्र बारे में विचार करो, आप जो मृत्यु भोज के बारे में है ना, ज्यादा जैसे कोड़ी को जिमाना, तो इसके बारे में विचार करो, ब्राह्मणों को थोड़े ब्राह्मणों को जिमाते अपने श्रद्धा के अनुसार, इस बात का प्रचार करो महाराज जी बताए, इस बात का विचार पूछते हैं। नहीं आई बात जो की आप फरमाया ना मृत्यु भोज पर ज्यादा खर्चा न करके कुछ ब्राह्मणों को जिमा दिया जाए, तो आप बात है ना, लोग प्रथा पे आज गाले बंधवार पत्र दे रहा, निमन पत्र दे रहा, बंधवार पत्र दे रहा, अरे क्यों अड़ गोल कर रहे हो, बहुत हाथ बहुत बुरा लगता है, सुन के ही बुरा लगा, हम बंधवार पत्र है बस ऐसे पत्र आए, जो आपने शुरू कर दिया भाई अभी शुरू क्यों, बोले आजकल जो ससुर लोग से भी बहुएं बातें करने लगी, तो आपस में ससुर से कायदा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, और सासुओं भी बहुओं से पहले तो बातें करने लग जाती है उनके उनसे आपस में, फिर आपस में लड़ती है, तो क्या सास को बहू से बात करनी चाहिए क्या? कायदा जो पहले सो है वो कायदा वो देखो, वो शास्त्र देखो, शास्त्र देखो, शास्त्र जैसे करो पहले करो, तस्मा शास्त्र प्रमाण थे कार्य कार्य विवेचित हो। अच्छा एक लिखा है कि देश में आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र और राज है आज, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई कई कानून खराब बन गए, जैसे जनसंख्या नियंत्रण है या आरक्षण है, लोगों को नौकरी में जैसे दूसरे लोगों को ज्यादा प्रावधान है, तो ऐसे को हटाने के लिए बिगड़ेगा आपका व्यवहार, बिगड़ेगा व्यवहार, तो इनको हटाने के लिए बोले आप संत महापुरुष ही ये बात काम कर सकते हैं, हमारे तो इतना संगठन भी नहीं है और सरकार में पहुंच भी नहीं है, संतों की पहुंच होती है, भगवान तक भी पहुंच होती है, साधु सुनाई बोली, सत्संग आज मैं बताऊंगा एक बात, छोटा छोटा सत्संग बजाओगे और मेरे चाहिए कच्ची बुद्धि आ रही, तुम्हारी पक्की बुद्धि है कितनी रो दे एक भी ऐसी बुद्धि पक्का कर दो सत्संग, कच्ची बुद्धि छोटा छोटा है सत्संग की बात नहीं करें है, सत्संग बिना सारी बात है। सत्संग करने वाला छोटा छोटा नहीं समझे हुए कच्ची बुद्धि आने, हमारी बुद्धि पक्की हुई है कितने को प्रश्न एक नहीं सुना है मेरे सत्संग वाले। बोले आजकल के जमाने में सही मार्गदर्शक भी नहीं मिल रहा है, युग के प्रचार का बड़ा जोर है, प्रचार से धर्म के नाम पर भी चकाचौंध रहती है और सही बातें भी नहीं मिल पाती, तो सही गलत क्या है पता ही कैसे करे? पुस्तको धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु पुस्तक है दो, देखो बहुत बात बताए बहुत धर्म संग्रह बहुत बहुत धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु पुस्तक है। बोले भगवान राम को भगवान का अवतार न मान करके एक साधारण मनुष्य से अपनी इतनी उन्नति की है उनको आदर्श माने महापुरुष माने तो कैसा रहेगा? मनुष्य का जीतम पद देखना है, जीते पुरुष का पता नहीं है कब कैसा होता है। भगवान राम को मतलब साधारण मनुष्य मानकर आदर्श मानकर उनके अनुसार चले तो कैसा रहेगा? एक गुरु था सदानंद जी, कहते सदानंद जी उन्होंने सुनाया था जो समाधि था हर समाधि सदानंद जी कहते रामायण पढ़, कहते मैं राम को भगवान नहीं मानता, तो थारा से छोटो मान ले थारा से छोटा तो रामायण पढ़, मारा वो छोटा राम जी तो पढ़ तो सही पढ़ियो तो वो आप ही महाराज दूसरे भोजन में गया जाएगा भाई मैं थाली दूंगा थाली थाने में थाली दे दूंगा आपसे आप ठीक होगा। तो राम जी को अपने से छोटा मान ले पर रामायण पढ़ रामायण पढ़ तो पढ़ो तो बनवा कर लो जरूर व्यवहार बनवा मेरी भी बात है धर्म है और छिपा हुआ नहीं है परंतु हम जाने को नहीं माने आदर्श माने। बोले संगे शक्ति कलो युगे, तो अहम ज्यादा है वो तो अहम को मिटा करके संगठन कैसे करें इसके बारे में आप बताओ, अहम कैसे मिटे, अहम को मिटाने का क्या उपाय? आप निर्णय से दूर धर्म से दूर अहम मिटाने का अहम का निर्णय वो आंतर सत्संग मिटे, सत्संग मेरा नहीं मिटे, सत्संग करने करते हुए भी अहंकार रहता है विचार से मिटे, विचार करते मिटेगा जरूर मिटा। सत्संग से बहुत फायदा होता है हमें तो ये दिखता है भाई, बिना उद्योग किया अपने सत्संग होगा पर सत्संग असली मिलता बहुत कम थे। हमारे साधुओं में भी ऐसी बात हो गई, हम कहीं तो पूछे संकोच होता हमें कह रहे हैं कहते पति बता रही बात बताओ और क्या फायदे हम पढ़ के फायदे बताओ, हम पति बता रही बात बताओ है हमारे क्या फायदा है पता नहीं बता ठीक है हम बात करें प्राइवेट है हमारे क्या फायदे बताओ भाई किसी धंधे का तो करे जी बताओ हमारे बात है। आत्मा असली बात बहुत को मिलती है। नहीं बोले खूब तो गंगा स्नान करते हैं और खूब सत्संग करते हैं पर हृदय की जलन नहीं मिट रही है। हृदय की जलन नहीं मिट रही है, एक किसी दूसरे ने लिखा मिटे जलन तो आप काम में लो, बहुत फर्त है। ये बात तो हम कह सकते हैं आदमी के जीवन में बहुत फर्क है सत्संग करने से। आदर्श साधक कैसा होना चाहिए? गीता का अनुसार सुनो, रामायण का अनुसार सुनो, रामायण और गीता का तो जाएगा। तुम्हारे समझ से नहीं होता। देखो राम जी कृष्ण भगवान की बात भगवान के समय में इतना प्रचार नहीं था जितना आज प्रचार है। वे मानते नहीं है, राम जी को भगवान नहीं मानते, ऐसे भी है, परंतु मानने वाले भगवान के समय में इतने थे जितने आज है। सच्ची थी ठोस पहुंचे पहुंचे गए, सच्चाई भर रहे हो आप, सत्य तो पालन कर रहे हो, बहुत आसान होगा। कई बातें ऐसी सत्य का सामना ठीक तो नहीं, जितना अच्छी व्यवहार की बातें हैं। मैंने शेठ जी के पास सुना है इतना कोई वक्त सुना नहीं, मैं शेठ जी के पास आया सत्संग करने के लिए। आप समझा के मुँह रहे शेर जी बहुत आदर्श आज सत्संग चल रहा है, गीता पर चल रहा है, पहले संसद ज्यादा बढ़िया है, शेर जी का समझा होता नहीं था। आज कितनी पुस्तक सुनते है, पहले कितने सुनते थे, जितना जमाना तो गिरा है परंतु पुस्तक गीता पर दे नहीं है, तेरे में शक नहीं है, इतनी पुस्तक मेरे सामने शांत हुई मेरे से पीछे। सेठ जी ने इस विषय में लिखा भी है जैसे स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा, स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा, नारी धर्म, बहुत संस्कारों की बात लिखी सेठ जी के साहित्य में काफी आता। सेठ जी का एक लिखा है कि मोह है, क्रोध है, लोभ है, इनसे विमुख कैसे हुए? विमुख होने से ही असली सत्संग शुरू होती है। तो मोह वगैरह ये तंग करते हैं तो क्या करें? सत्संग करो, यही और क्या करें, और क्या करें, सत्संग करो। पर सत्संग में भी असली बातें बहुत कम मिलती है। रामायण गीता पढ़ो, रामायण और गीता का प्रचार करो, आप सब भाई बहन सब गीता का रामायण का प्रचार करो। शेर जी ने गीता प्रेस लिखा है, गीता रामायण पढ़ो, फायदा होगा, जरूर होगा। और बोले हम भगवान के सदा से हैं, हम मूल में भगवान के अंश हैं, भगवान के ही हैं, पर शरीर के साथ ये हमारी जो एकता का भाव हमने कर लिया, ये भाव इतना दृढ़ हो गया कि मैं भगवान का हूँ, ये भाव दब जाता, दृढ़ नहीं हो रहा। तो ये आप इस पर खुलासा करें। वो तो सत्संग है, बिना सत्संग नारद जी महाराज, काकभूषण जी, नारद जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, तो थोड़े समय नहीं हुआ, जब बहु काल करे सत्संग तब कस होए मोह ब्रह्म भंगा। नारद जी गुरु जी संग बहुत सत्संग करोगे तब होगा, बहु काल करे संग कैसे चल रही हुई। कागपुर सिंह भेजा वर्मा शपथ लिया, वो पक्षी चंडाला पक्षी में चंडाल पक्षी करुण जी पक्षीराज मालिक भाषा। दहेज प्रथा के बारे में लिखा है, बोले दहेज प्रथा बहुत है तो संघ के लोग भी कहते हैं हम दहेज नहीं लेते हैं, फिर पीछे से छिपके ले लेते, कहते तो नहीं है पर ऐसे आदमी के साथ ही सगाई वगैरह होती है कि वो दहेज ज्यादा दे, तो इसके विषय में आपका क्या विचार है? हमारा विचार है दहेज बढ़ने से वंश दृष्ट होगा, वंश दृष्ट हो जाएगा, वंश आज भी सूर्य मारी जाती है आज भी, सूर्य से बन चले बन जितना सूर्य चलेगा आप कहीं चलाओगे, सूर्य मार दो गर्भ गिरा दो, हजारों गर्भ गिराते गर्भ गिराते मशीन में देखते हैं पुरुष सारा गिरा दिया, रोते हैं पीछे ऐसी घटना मैं सुने मैं सुनिए शास्त्र की बात सब मूल में अच्छे सत्संग करो पता लगेगा, तो पता नहीं लगता, पता नहीं लगता हम क्या करते हैं कैसे सुनते हैं। धर्म की रक्षा में जाति की रक्षा में वेशभूषा का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व वेशभूषा का आजकल पता ही नहीं चलता, जैसे लड़कियां वो सलवार सूट पहन रही है और पेंटे पहन रही है, तो इस विषय में ये बिगड़ने का लक्षण है असली, साधुओं का वेश विश्व साधुओं का साधु वेश नहीं है, साधु है अगर नहीं राजभूषा में कुछ ठीक है और दो तीन अपेक्षा राजभूषा में है। स्त्रियों ने कुर्ती होती है समझते ही नहीं, राजभूति पहना मैंने देखा है आज भी है और जाते हो पैसा राय को मैं है तो जाते हैं, जितने शहरों में आते भीड़ है इतने गांव में नहीं भीड़ है, आज गांव में है चाल अपनी संस्कृति मिलती है, बहनों माताओं में भी गांव में अच्छा है। जैसे पगड़ी की जैसे साफा की बात है, साफा पहनते हैं तो बोले साफा पहनने से क्या होता है, इतना कपड़ा ज्यादा रखें क्या जरूरत है, तो साफा पहनना ठीक है सिर पर रखना चाहिए कपड़ा के नहीं रखना क्या आप? हम तो रखना ही रहते हैं, हम तो पुराने रिवाज अच्छे मन सकते कई कई पुराना खराब भी है बोल रहे सुधार करना चाहिए, शास्त्र शब्द शास्त्र सत्संग शास्त्र और सत्संग दोषो फायदा हुआ।